Hvis du hører om en, der er yndig og slank, som har grågrønne ben, og hvis fjerdragt er blank, så er det mig, Andrea. Jeg bor på min pind hos en skikkelig fyr. Han ærer min kind, og han holder en dyr. Og af mig, Andrea. Jeg er temmelig rar, skal jeg sige det selv. Og spørger du min far, synes han det er et held. Han har mig, Andrea.